your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A breakup, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ens havia d'anar a dir que Beyoncé trauria una cançó a country. Doncs mira, sí, ho ha fet. I ha tornat a la càrrega amb això que es diu Texas Hold'em, cançó que li està funcionant molt bé, que està sonant per tot arreu i que també, evidentment, ho fa aquí a RAC 105, sempre amb la teva música, 24/7. I perquè no n'hi ha més, que si no seguiríem aquí donant la tabarra. La teva música... Aquest sóc jo, salutacions de l'Arnau Mulet, gràcies per sintonitzar-nos un dia més, matí de dimarts, matí de bona música, com no pot ser de cap més manera, tenim preparadíssima a la Anna Mena amb el seu Madrid City. Però abans... Una que reconeixeràs de sobres, eh? Es diu Crying at the Discotheque. Una mica de Remember, va. Pell de gallina. Let's go. 5. Ràdio de l'estiu perquè no puguis canviar d'emissora. RAC 105, la teva música. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. And the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Directament des de Las Vegas, amb aquesta energia positiva, amb aquest talent desbocat, els Imagine Dragons ens regalen aquesta cançó que es diu Enemy, i evidentment una de les importants aquí a RAC 105. Ens venia molt de gust proposar-te-la en aquest matí de dimarts, i així ho hem fet, camí d'un quart d'una del migdia, i ara, atenció al més nou de Coldplay. La teva música. Han tornat i ho han fet per la porta gran amb aquesta grandíssima proposta que es diu Feels Like I'm Falling in Love.

11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Has pedalat mai enmig d'allò desconegut? Viu l'experiència Titan Desert i descobreix els deserts, els mars i els paratges més impressionants de l'Aràbia Saudita. Tu, la teva bici, escenaris de somni i campaments de pel·lícula. Neom Titan Desert Aràbia Saudita, del 19 al 22 de novembre. Pedala on no ha pedalat ningú. I al costat de Peter Sagan i Luis León Sánchez. El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer. La teva música. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. The taste, you're on your knees. I'm on the case. You take the heat, and we such grace. You say we're done, but here you stay. I said you're scared I'll let you down. You stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? 'Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. Déu-n'hi-do, el ritme, l'energia positiva d'Artemas amb aquesta cançó que es diu I Like The Way You Kiss Me, cançó viralíssima a través de les xarxes socials que ens ha enamorat no només a nosaltres, sinó a tothom, eh? Perquè això és un èxit indiscutible. Va, moltíssima atenció perquè aquest diumenge, dia 21 de juliol, el Port Olímpic de Barcelona celebra la seva renovació amb una festa ciutadana. Sí, senyor. De 10 del matí a 9 del vespre hi haurà activitats gratuïtes per totes les edats, incloent-hi jocs, tallers i concerts de jazz amb Andrea Motis i Susana Sheyman. Una oportunitat única per descobrir els 20.000 metres quadrats d'espai públic recuperat i gaudir de nou del Port Olímpic. No t'ho perdis, recorda, aquest diumenge dia 21 de juliol a partir de les 10 del matí i fins a les 9 del vespre al Port Olímpic de Barcelona. Let's go! Sí. Va, i continuem avançant ara mateix amb Miley Cyrus, amb aquesta veu impecable i aquesta cançó que coneixes, eh? Wrecking Ball. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wreck. You higher Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wreck. Amb Arnau Mulet. Se'm pregunten per què vaig arribar tan tard, que tinc els ulls rojos, que igual deuria descansar. I queda aixes hores que feu quan tot està tancat, que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs. No me ratlles, no me ratlles, porto un mal de cap que no me la cagues. Ara ja tinc pampos amb unes braves. No aniré diners, que m'anem de cales. No me ratlles, no me ratlles, aniré avisant-vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. No, tampoc aniré a sopar, sorry. Estic fent tot per mi. Ha estat un any molt dur. Per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu. I no em busqueu, que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Encara no acaba. Em piten les orelles, sento flautes. T'has enterat, ja han arribat les males llengües. Però els nens ens amaven. Del matí a la nit, del matí a la nit. Rere teu me'n rodava. Del matí a la nit, del matí a la nit. Estic fent tot per mi. Ha estat un tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestial. Celestial. Colors in a brighter shade. Need it to rise from the lowest place. There's a silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know you're on. Grandíssima cançó d'Ed Sheeran, que sempre ens sorprèn amb molt bona música, un talent desbocat amb aquesta demostra que és una bèstia. Es diu Celestial i sona, evidentment, una vegada més aquí a RAC 105. Va, camí de dos quarts d'una del migdia i t'he d'explicar una cosa que probablement t'interessi. Perquè la vaixella que et va regalar l'àvia o la catifa que vas comprar a Turquia tenen un valor incalculable. En canvi, contractar l'assegurança davant d'ocupació il·legal de Línia Directa, encara que no tinguis assegurança de la llar, es calcula ben ràpid. 24 euros l'any, fins i tot si tens la tens vinculada a la teva hipoteca. Amb aquesta assegurança tindràs compensació econòmica, allotjament alternatiu, assessorament jurídic per al desallotjament i responsabilitat civil, entre d'altres. Vine a directe a liniadirecta.com. El valor de ser directe. RAC 105. Vai, que no pari el ritme, que no pari la música. Ara Maroon 5 amb Adam Levine al capdavant, molt ben acompanyats en aquesta ocasió de Christina Aguilera, que hi posa la seva meravellosa veu en aquesta cançó que ens fa moure i molt, eh? Es diu Move Like Jagger. Just shoot for the stars if it feels right and aim for my heart. Barcelona. A Arriba Opel a Auto 88 i per celebrar-ho, per la compra de qualsevol model Opel, et regalem una escapada de cap de setmana sota les estrelles en un exclusiu Hotel Bombolla. Només fins al 31 de juliol. No et perdis aquesta oferta exclusiva disponible únicament a Auto 88 La Maquinista. Visita'ns a auto88.com i descobreix més. T'esperem! Enganxat com la cola de fuster. Enganxat com les paparres. Enganxat a les sèries, als realities o a les xarxes socials. Millor enganxa't a la bona vida, a la gastronomia i a la salut. La Rosita Supermercat, rostisseries i càtering. Enganxa't a un estil de vida saludable. La Rosita de Castelldefels. Tinc un pressentiment. Compra't el Ford Kuga. És alguna cosa que em crida. Compra't el Ford Kuga. Una veu dins meu que em diu... Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya. El cunyat que et dona lliçons de futbol, el company de feina expert en davanters, el del gimnàs que es creu observador i secretari tècnic. A tots ells demostra'ls que tu ets el millor míster. Torna Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc. El luxe de la tradició amb Gourmet La Vanguardia. Fuet, botifarra blanca i negra i el nostre producte estrella, la llonganissa, la de les 3 S. Per només 49 euros, una selecció gourmet d'embotits sobirats acompanyada de vi, formatge de cabra, minixapates, oli d'oliva i sal. Un luxe que ja et pots permetre a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong. Escoltes RAC 105. Però només ens escoltes? Segueix-nos a l'Instagram i mira les nostres cares, les festes que fem, els nostres artistes, els famosos, pel·lis, sèries, curiositats i molt més. No podràs canviar d'emissora perquè RAC 105 no només s'escolta, també es veu. Saps per què cada dia som més? El so RAC 105 es propaga per les ones i per les xarxes. I nosaltres et donem un munt de possibilitats per captar-lo. Connecta la ràdio i sintonitza'ns. Barcelona, 105.0. Girona, 91.9. Lleida, 101.3. Tarragona, 89.3. O connecta't a la xarxa i escolta'ns des del nostre web o app a qualsevol racó del planeta. Entra al nostre ecosistema i no podràs canviar d'emissora. Les nits del divendres i dissabte, RAC 105 es transforma en una festa. El ritme de la nit. Entre les 9 i les 12, connecta't amb nosaltres i fes gaudir les teves orelles amb les millors cançons de la música de ball. Totes elles seleccionades, mesclades i presentades pel Jordi Belis. Un recull de les millors cançons que et faran viure i recordar moments bonics. A RAC 105, el ritme de la nit. Un programa by Jordi Belis que no voldràs que s'acabi mai. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time.

La pel·lícula ja és cosa teva. RAC 105. L'estiu sona aquí. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Una cançó que parla d'empoderament, que parla de resiliència, que parla de confiança en un mateix, d'amor propi, és Sia. Directament des de l'altra punta del planeta, que ens diu que està imparable. Clar que sí, home! Com aquí a RAC 105, que estem imparables sempre. Va, camí de les dues del migdia, tenim molta més música per compartir amb tu. La teva música. De fet, ara ens arriba l'himne oficial de l'Eurocopa. Medusa, One Republic, Fire. We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold. Close your eyes and leave all behind. Go alone.

David Guetta, One Republic, amb aquesta versió del Dragostea Dintei, cançó que segur que has escoltat, d'Ozone, que va marcar una època, doncs mira, l'han versionat, eh? Es diu I Don't Wanna Wait. Brutal. La teva música. Amb Arnau Mulet. Molt bona manera de començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 4 de les 2 del migdia i aquí seguim, eh? Com sempre, bona música, bon rotllo, bon ritme, que no falti absolutament de res. De seguida, Imagine Dragons. Però abans, una mica de rumbeta catalana de les mans d'Alfred García. Els teus ulls. Ganes de cridar el mar, t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs. Entre totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi haurà un lloc al teu costat. Totes les persones i els ocells que el cel s'enlairen, tu i jo en prenem el vol. Vull veure't riure, que el teu somriure em curi les ferides. Sentir-te a prop quan estic lluny. Kids were laughing, feel the thunder. Lightning and the thunder. Aquí els tenim, els Imagine Dragons, una vegada més, amb aquesta cançó que es diu Thunder. Energia positiva per aquest dimarts? Clar que sí, home. Vaja, atenció, perquè ens arriba el més nou de Vico, la de Tiana. Ha tornat, ho ha fet per la porta gran, amb aquesta que es diu Engatusao. La teva música. RAC 105. No has vist Casa en Flames? La nova comèdia de Dani de la Orden ja és la pel·lícula de l'estiu que no et pots perdre. Aclamada per crítica i públic i plena d'interpretacions inoblidables. Protagonitzada per Emma Vilarasau, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura, José Pérez Ocaña i Macarena García. Ja als cinemes. Casa en Flames. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat. Hola, sóc el tipus directe de Línia Directa. Una de les coses bones de ser directe és que tothom em veu venir. Sí, és veritat, però si fossis una grua de Línia Directa, a més de veure't venir, també sabríem com arribes de ràpid. Perquè amb la nostra assegurança de cotxe tindràs des de l'aplicació seguiment de la grua en temps real. Ben filat, eh? Sí, sí, aquesta no me l'esperava. Canvia't i t'abaixem el preu sí o sí. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com. El proper trencant. Vagi a l'esquerra. I després a la dreta. I a l'esquerra. I a la dreta. Enric, tio, vols dir que funciona bé aquest GPS? Ui! Des de que sap que el dia 20 de juliol anem de gira 105 a Santa Cristina d'Aro, que se li ha encomanat el ritme i fa el que vol. La gira 105. Posa el país del revés. El 20 de juliol, a partir de 12:15. L'Enric Font, l'Arnau Mulet i en Jordi Belis seran a la plaça del Mercat de Santa Cristina d'Aro. Té, i nois, el vostre GPS també se li ha encomanat el ritme. El 20 de juliol, vida la gira 105 a Santa Cristina d'Aro. L'Arnau Mulet, en Jordi Belis i jo mateix t'hi esperem. Organitza l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro i Zona Jove. La teva música. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love. Canadenc The Weeknd, que torna a passar per RAC 105 mentre esperem que trigui coses noves, que trigui material nou. Anem escoltant cançons que, en fi, en sabem ja de memòria, eh? I ens agraden, es diu Take My Breath. RAC 105. Va, i ara Sabrina Carpenter, aquesta artista que sorgeix de l'univers Disney i que ha consolidat una carrera en solitari amb cançons com aquesta. Això es diu Espresso. Oh.

Voy con todo lo que me queda por vivir. Déu-n'hi-do, eh? Nova cançó de Stay Home Us, que es diu Tot lo que ens té completament enamorats des del minut zero que la vam escoltar. Quin rotllasso que té això, mare meva. Si és que som boníssims. Tenim un talent a Catalunya desbocat, ja t'ho dic ara. No només amb grups, sinó també amb DJs. I és que avui, atenció, a partir de les 8 de la tarda t'esperem per gaudir de les sessions de DJ Trapella i Mon DJ amb els èxits que més s'enganxen. Això serà a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Ja està tot el peix venut, eh? Per tant, si tens invitació, t'esperem allà. Recorda que obrim portes a 7:45. I allà estarem de festa amb Mon DJ, DJ Trapella i també l'animació de Guillem Estadella, que no hi faltarà. I saps que no faltarà tampoc una bona Estrella d'Am ben fresqueta a les mans, eh? Moltíssimes ganes de que arribi ja. Avui, recorda, a les 8 del vespre, antiga fàbrica d'Estrella d'Am, Mon DJ, DJ Trapella, Guillem Estadella. En fi, és que jo crec que no fa falta dir res més. Serà un festival espectacular. Obrim portes a 7:45. Sí. Arriba d'hora, perquè si no és allò que, saps, vols entrar, però hi ha molta gent. En fi, arriba d'hora, va. Ara Black Eyed Peas amb aquesta grandíssima proposta que es diu Don't Funk With My Heart. L'hem ballat aquesta, mare meva, si l'hem ballat. Got me, with your pistol, shot me. And I'm here helplessly, in love and nothing can't stop me. It can't stop me once I started, can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it, so let's be about it. No, don't funk with my heart. Baby, have some trust him when I come with lust him. Cause I bring you that comfort, I ain't only here cause I want your body, I want your mind too. Interesting is when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! Come on. I wonder if I take you home, would you still be in love, baby? Once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play with me. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passionate love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. But yeah, check it out. Don't you worry about a thing, baby. You make me feel, you know you make me feel so real. I love you more than sex appeal. Cause you're that girl, that girl, that girl, that girl, that girl, that girl. Take you home, would you still be in love, baby? In love, baby. I wonder if I take you home, would you still be in love, baby?

105. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Baby, how you feeling? Take a deep breath, time to focus on you. All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila, I've been saving for you. Thank God. Cause he better know my worth. There's so much that I deserve, but I ain't worried now, I'ma let my head down. He been trying it, but not today. So girl, if he don't love you anymore, then walk your fine ass out the door. I'll do your Doncs aquí la tenim una vegada més, Lizzo, al costat d'Ariana Grande i amb aquesta grandíssima cançó que es diu Graskel. Bé, el diumenge 21 de juliol el Port Olímpic de Barcelona celebra la seva renovació amb una festa ciutadana. De les 10 del matí a les 9 del vespre hi haurà activitats gratuïtes per totes les edats, incloent-hi jocs, tallers, concerts de jazz amb Andrea Motis i Susana Sheiman. Una oportunitat única per descobrir els 20.000 metres quadrats d'espai públic recuperat i gaudir del nou Port Olímpic. Recorda, aquest diumenge dia 21 de juliol, el Port Olímpic de Barcelona. Let's go! RAC 100. Sí. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Aquell por, hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. I ens hem llepat la ferida, cavalcant per la vida, i ara que ens tirem per les baixades sense frens, i que tot és tan efímer, tan intens, tornarà la sort, sentiràs el cor batregar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Música. et sents capaç de controlar la teva por, que el món ja gira en la teva direcció, que ja has fugit de la presó, que ja has fugit de la presó. I ara que tot va de pressa, jo voldria parar el temps, fer que els nostres dies es poguessin fer a temps. Tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. La teva música amb Arnau Mulet. Track 105. Tant en tant ens agrada mirar enrere, ens agrada doncs recuperar cançons com aquesta que van marcar una època, que van marcar fins i tot una generació, m'atreviria a dir. És Eduard Maia, Vicky Gigolina, junts van fer aquesta proposta que va sonar moltíssim en el seu dia, mare meva. T'he fet un fart de ballar això, eh? I a més se n'han fet moltíssimes versions en aquesta ocasió, però l'original, com ens agrada, home. Es diu Stereo Love. Que bona, mare meva, va, camí de les 3 de la tarda i ara atenció perquè ens arriba el més nou de Chloe Scorpio juntes amb això que es diu Suar, suar, su, su, suar. Suar, suar, su, su, su. Sap que tinc la combi completa, catalana de Barna i Ratxeta. La teva pell, sabor a mar. No puc parar de pensar en la teva pell, sabor a

a divendres, de 6 a 11 del matí... Nit infernal, sí. Vaya con los periodistas. El periodista y la meteoróloga. ¿Qué pasa, bueno, Luis Enrique? Bon dia, eh? Bueno, que estamos a 12 de julio hablando de que... ¡Oh, señor, hace calor en verano! Bueno, es la meva feina, pues, eh? Escolta, pues fa calor, ¿no? ¿Qué va a ser lo siguiente? Caray, informativo de noticias imprescindibles. Si eres tontísimo, esta tarde, pues oye, puede llover. Se recuerda que en caso de que llueva, puede ser que te mojes. También se recomienda los días de ola de calor no practicar sexo con tu pareja sobre el asfalto de la autopista AP7 a las 12 del mediodía, tapado con un plástico, porque o sea, puede hacer calor. Qué concreto, ¿eh? Por si eres tontísimo, según la prestigiosa revista Science, si vas a la playa de 10 de la mañana a 4 de la tarde y no te pones crema, te vas a quemar toda la piel y cuando llegues al coche en el asiento de atrás habrás sentado un melanoma con el cinturón puesto. Bueno. Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. We'll keep dancing with my head. Hey, this is Dua Lipa. Hey, I'm Ed Sheeran. Hola, família de RAC 105, som els Catarres. Watch me, watch me, watch me. Sensing. No podràs canviar d'emissora. La teva música. Sensing. La teva música. Let's go. Sensing. I like the way you kiss me. I like the way you... I can tell you miss it. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it this. Not trying to be romantic. I'll hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste. You're all you need. I'm on the case. You take the heat and we such grace. You say we're done but here you stay. I said you're scared I'll let you down. You stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud. Baby, I'm so proud of you. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy.

Ain't that the reason you're at this club? Oh, you ain't gon' find a dance with him. No, I got a better solution for you, girl. Teva música. RAC 105. Aquest estiu tens diverses cites obligades al Palau Robert. Fins a 5 exposicions t'esperen amb els braços oberts. Literatura, arquitectura, cultura, tecnologia, fotografia i música. Per a tota mena de públics. Tot d'accés gratuït. Aquest juliol i agost gaudeix del bo i millor de la ciutat al Rovell de l'Ou de Barcelona. No perdis l'oportunitat única de descobrir i connectar amb diverses disciplines a través de les diferents exposicions. No deixis que t'ho expliquin. Vine i gaudeix del Palau Robert. Més informació a palaurobert.com gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Vols dir que per només 24 euros a l'any tinc una assegurança davant l'ocupació il·legal, encara que no tingui assegurança de la llar? Això mateix. O sigui, 2 euros al mes? Sí. 50 cèntims a la setmana? Deixa-ho estar, que acabo. Contracta ja la teva assegurança davant l'ocupació il·legal per 24 euros a l'any. Cofereix fins a 6 mesos d'allotjament alternatiu, reparació dels danys, compensació econòmica per les despeses en subministraments, canvi de panys i molt més. Vine directe a lineadirecta.com. Descobrix la bellesa del riu Ebre en lo Llaüt lo Roget, gaudint del bosc de la ribera, la fauna autòctona i un vermut o pastissets amb moscatell quilòmetre zero. Amb una visita guiada, us endinsareu pels estrets carrers de la vila d'Ascó i descobreix el seu passat morisc. Més info i reserves a ascoturisme.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Hola, sóc el tipus directe de Línia Directa. Una de les coses bones de ser directe és que tothom em veu venir. Sí, és veritat. Però si fossis una grua de Línia Directa, a més de veure't venir, també sabríem com arribes de ràpid. Perquè amb la nostra assegurança de cotxe tindràs des de l'aplicació seguiment de la grua en temps real. Ben filat, eh? Sí, aquesta no me l'esperava. Canvia't i t'abaixem el preu sí o sí. Truca al 917 700 700 o vine directe a líniadirecta.com. De dilluns a divendres, de 6 a 11 del matí... Hi ha un autobús que s'ha encastat contra un arbre. Què dius? I tenim un testimoni directe, que és el José, que és el conserge d'un dels garatges que hi ha al costat. Es veu que venia una bicicleta d'aquí del carrer Urgell, no ha fet l'estop i s'ha empotrat aquí contra l'autobús. Tu què ho has vist? Que, així en veu baixa, que no ens escolti ningú. De qui ha sigut la culpa? Home, del de la bicicleta. Sí? Perquè el de l'autobús... venia amb el semàfor un verd, segur. No segur. Es passarà el de l'autobús al semàfor. No ho saps, segur. Això no és professionals, els autobuseros. Si algú fan és conduir bé. Pues moltíssimes gràcies, José. Deixen, i tota la merda... Ara. Tota la merda que deixen els veïns, perquè això és com coses dels veïns. Matalassos i merda per aquí, em vés a treure el dimarts, que és el dia que ho tenen que treure. Ara hem obert el meló del dia de recollida selectiva de mobles. Quants cops has vist algú multat per aquest tema? Ningú. Ara. Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. Saps per què cada dia som més? El Sorrac 105 es propaga per les zones i per la xarxa. I nosaltres et donem un munt de possibilitats per captar-lo. Connecta la ràdio i sintonitza. Barcelona 105.0, Girona 91.9, Lleida 101.3, Tarragona 89.3. I connecta't a la xarxa i escolta'ns des del nostre web o app a qualsevol racó del planeta. Entra al nostre ecosistema i no podràs canviar d'emissora. Les nits del divendres i dissabte, RAC 105 es transforma en una festa. El ritme de la nit. Entre les 9 i les 12, connecta't amb nosaltres i fes gaudir les teves orelles amb les millors cançons de la música de ball. Totes elles seleccionades, mesclades i presentades pel Jordi Belis. Un recull de les millors cançons que et faran viure i recordar moments bonics. A RAC 105, el ritme de la nit. Un programa by Jordi Belis que no voldràs que s'acabi mai. La teva música. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll the